Wijncast. Met Dennis van den Buis. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. De laatste met een van de drie sommeliers die mee is hier met Kaapwijn in Zuid-Afrika. We hebben zicht op de oceanen in Cape Town, op het grote stadion. En bij mij is Jeno Del Turco, de beste sommelier van België van 2023. Jeno, goedenavond moet ik zeggen. Goedenavond. Jeno, mag ik misschien beginnen met een heel persoonlijke vraag? Jouw familienaam Del Turco, dat hoor je niet zo vaak. Waar komt dat vandaan? Dat hoort inderdaad niet zoveel. Dat is een familienaam die dateert van de middeleeuwen uit Italië. En dat is van de kruisvaarders die naar het beloofde land gingen. Die kwamen dan terug. En Del Turco, dat wil eigenlijk zeggen van de Turken. Dat is eigenlijk een naam die een van mijn grootvaderen daar gekregen heeft. Noord-Italië, Friuli, daar liggen mijn roots. Maar in België ook natuurlijk. Ja, en hoe ver gaat dat terug? Is jouw vader Italiaans van geboorte? Jouw grootouders, waar zit dat ergens? Mijn grootouders, dus de mama en papa van mijn vader, die zijn in Italië geboren. En Italiaans. Mijn vader die is in België geboren, maar dus van twee Italiaanse ouders. Ja. Mag ik dan heel simpel de conclusie trekken? Italiaans leven, wijn is overal. Zo ben je geprikkeld geraakt? Of is het toch een heel ander verhaal? Het is eigenlijk een heel ander verhaal. Wijn is er altijd geweest. Mijn familie maakt ook zelf wijn. Niks commercieel, dat is gewoon puur tafelwijn. We spreken niet van druivensoorten, dat is rood of wit. En als wij klein waren, kregen we altijd in Italiaans huishouden iets heel typisch. Iets dat je in België heel raar gaat klinken. Maar dus ze hadden geen grenadine. Dus dan kreeg je een klein beetje rode wijn met lepeltje suiker en wat water. En dat is ook iets dat mij altijd is bijgebleven. Maar mijn interesse voor wijn is veel later gekomen. En dat komt eigenlijk door mijn schoonouders, die een restaurant hebben, La Différence, in Kooijem, dichtbij Kortrijk. En zij dronken altijd heel mooie flessen Bordeaux. En ik ben er zo'n beetje echt ingetuimeld eigenlijk. Het lijkt heel logisch en simpel en eenvoudig te klinken, maar op heel korte tijd ben je wel fameus opgeklommen. Waar werk je nu bijvoorbeeld? Het is allemaal heel snel gegaan. Nu werk ik in Le Chalet de la Forêt in Ukkel. Het is het restaurant van Pascal de Valkeneer, onze chef. Maar het is inderdaad heel snel geweest. Ik ben iemand die, als ik mij niet interesseer, daar zoveel mogelijk over en zo snel mogelijk alles van wil weten. Bij wijn heb ik heel snel begrepen dat ik het nooit zal weten. En voor iemand zoals mij, die redelijk pietje precies is, is dat eigenlijk wel een leuk gegeven. Want het geeft mij de mogelijkheid om een beetje los te laten. Ik ga het toch nooit allemaal weten. Dus ik kan maar gewoon proberen zoveel mogelijk op te steken, links en rechts. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat doe je juist als sommelier in het restaurant? Hoe begint jouw dag bijvoorbeeld? Hoe begint mijn dag? Ik heb onlangs ook die vraag gekregen en dat is eigenlijk heel chaotisch. Ik kom toe, we zeggen dag aan iedereen in de keuken. En dan praat ik met de chef, kijk ik wat er gaat veranderen. De lunch, dat kan van dag tot dag veranderen, dus dan moet ik een beetje op de hoogte zijn in hoeverre ik mijn pairing aanpas. Verder help ik mijn collega's ook met de mise en place, glazen op tafel zetten. De mails checken, de wijnen klaarzetten, bestellingen doen, degustaties. Een van de moeilijkste dingen, dat hoort er natuurlijk ook bij. Ja. Zou je kunnen zeggen dat er een stijl is van jou, Jeno? Als mensen bij jou komen eten, wat ze dan mogen verwachten qua wijnen? Zit daar een soort DNA in? Goh, een DNA, dat vind ik zoiets iets heel moeilijk. Niet echt. Ik probeer de mensen te verrassen. Ik ga het niet altijd heel ver gaan zoeken. Soms kan dat gewoon iets in een streek zijn die we heel goed kennen, maar bijvoorbeeld in een nieuwe versie. Dat moet voor mij iets interessants zijn. Het moet iets dat de mensen prikkelt. En ik pas natuurlijk ook altijd mijn pairing een beetje aan de mensen die ik aan tafel heb. Ik voel dat redelijk snel aan. Eerste wijn gaat altijd zo'n beetje de wijn zijn wat ik aanvoel. In hoeverre dat ik eigenlijk de specialetjes mag serveren. Dus. Ik denk dat de belangrijkste taak van een sommelier is echt communicatie, is echt kijken met de klant van waar liggen zijn interesses, zijn noden, zijn ze hier voor de volledige uitleg of willen ze eigenlijk gewoon een rustige, fijne avond hebben samen met de wijnen die ze kennen en weten dat ze gaan appreciëren. Dus wij moeten ook niet altijd hun daarin pushen in nieuwe richtingen. Een gekende wijn is een goede wijn, dat mag. Dat is geen straf om dat te schenken. Je bent 27, maar als sommelier, als beste van België, moet je toch al heel wat geproefd hebben op die vrij jonge leeftijd en dan nog die vrij beperkte jaren in de wijnwereld als hoofdsommelier. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Oh, ik heb heel veel geluk gehad ook met heel goede vrienden van mij die mij de kans hebben gegeven om heel veel te proeven. In het restaurant hebben we natuurlijk ook de kans. We proeven elke fles die open gaat. We doen 2 degustaties per week ongeveer. Dus we proeven toch zeker 100 wijnen elke week. Dus dan bouwt je palet eigenlijk redelijk snel op. In het weekend ook openen wij verschillende flessen. Wij doen degustaties samen. Maar het blijft natuurlijk heel korte tijd. En mijn ervaring daarin blijft nog altijd beperkt. Je kunt niet een carrière van een 30 jaar... sommelier die 30 jaar achter de rug heeft op 6 jaar inhalen. Dus ik ben me daar heel van bewust. Toch heb je de titel gepakt? Ja, de titel, absoluut. Maar de titel, dat is een fantastische eer. Dat is een supermooie erkenning voor het harde werk dat iedereen in die voorbereiding steekt. Maar dat is natuurlijk ook iets relatiefs. We zijn 14 mensen die deelnemen aan de wedstrijd. Moest de wedstrijd een dag later zijn, was het resultaat misschien anders. Je moet je daarvan bewust zijn. Dat is fantastisch. Maar voilà, ik kramp mij daar niet aan vast. Dat wil niet zeggen dat ik de beste ben. Zeker niet. Wie trouwens wil weten hoe dat in zijn werk gaat, zo'n BK-sommelier. Een paar jaar geleden was ik bij de voorrondes. Dan moet je die aflevering van Wijnkast maar eens herbeluisteren over de proeven, wat er wel en niet aan bod komt. We zijn nu al een paar dagen hier in Zuid-Afrika op stap, Jeno, met Kaapwijn, allerlei wijndomeinen gaan doen. Misschien mag ik een geheim verklappen. De beste sommelier van België houdt niet van rosé. Absoluut. Rosé is moeilijk voor mij. Dat ligt gewoon niet in mijn smaak. Het zijn er maar een paar die ik echt kan appreciëren. En dan zijn dat meestal de rosés die echt gevinifieerd worden. Dat is een witte wijn. Dat is zo'n aromaprofiel dat bij mij... Dat gaat er niet in. Ik denk dat na deze reis bij iedereen duidelijk was. Ja, dat is duidelijk. Toch heeft dat jou niet verhinderd om de titel binnen te rijden. Wat zijn wel wijnen waar je enorm van kan genieten? Bijvoorbeeld hier in Zuid-Afrika. Afgelopen week hebben we van alles geproefd. Van Grenache over Chenin Blanc, Pinot Noirs, heel veel Chardonnay ook. Bordeaux blends. Wat is jou bijgebleven? Oh, heel veel eigenlijk. Voor mij is het heel interessant dit jaar, omdat... Het is mijn tweede keer in Zuid-Afrika. Heel veel van de domeinen heb ik vorig jaar bezocht. Dus ik kan echt de evolutie zien, het verschil van de jaargang. We hebben veel 2021 geproefd en ik vind het een fantastisch jaar. Veel meer frisheid, een beetje jonger toegankelijk. Dus dat is zeker aangenaam en voor mij ook heel interessant, zeker naar het restaurant toe. Een paar heel mooie Bordeaux blends geproefd. Taibosch was voor mij heel verrassend, dat was 2020 wel. Dat was heel mooi. Catherine Marshall werk ik al mee. Top, Archenin blijft super. Ik denk in het algemeen ben ik in Zuid-Afrika zijn ze nog altijd heel fan van de houtlagering, zeker op hun witte wijnen. En ik denk dat de wijnen die het meeste eruit staken, is waar dat hout heel mooi geïntegreerd was in de wijn. Zoals bij Creation, zoals Catherine Marshall, zoals bij Lismore. Bij Adi Badenhorst, die fantastische wijnen maakt. Je hebt hem ook ontmoet, dat is puur rock en roll. Ja, kan je eens omschrijven hoe hij eruit ziet, Adi Badenhorst? Hoe moet je Adi uitleggen? Een Zuid-Afrikaanse piraat, zoiets, denk ik. Dat is echt... Ik denk van in het begin, iedereen die het bezoekt, wordt gezegd van je moet tellen hoeveel keer dat een fuck zegt, maar op een bepaald moment kun je de tel gewoon niet meer bijhouden. Ja, hij heeft een dikke, witte, grijze baard, petje op, een beetje surferlook eigenlijk, kleren vol met vlekken van in de winery, want we zijn hier ook tijdens het plukseizoen, oogst is volop bezig. Zuid-Afrika, doe je dat ook veel in jouw restaurant op de kaart, want Zuid-Afrikaanse wijnen hebben niet altijd een grote plek in Belgische gastronomie. Nee, en dat is eigenlijk wel jammer. Ik ben een grote voorstander. Vorig jaar heeft het echt mijn ogen geopend, de kwaliteit van de wijnen. Maar ook de passie van de mensen, echt al het harde werk dat erbij komt kijken. Wij werken met, ik denk dat we een dikke 20 referenties hebben. Wit en rood van Zuid-Afrikaanse wijn. En regelmatig in de pairing vinden wij wel een plaatsje. En al is dat voor de mensen echt te verrassen. Vaak scherf ik dat wel blind. Want ik vind wel dat er nog altijd bij sommige mensen zo'n negatieve connotatie zit rond Zuid-Afrikaanse wijnen. Iets dat heel jammer is. Maar als ik de wijnen blind serveer en de mensen zijn echt verkocht, dan slagen we er eigenlijk in om hen te overtuigen van de kwaliteiten van dit. Zoals je kunt zien, prachtige land. Ja, buiten wat je over Zuid-Afrika nu verteld hebt, wat zijn echt wijnen waarvan je zegt, daar kan je me altijd een plezier mee doen. Daar heb ik een band mee, iets, ja, iets bijzonders voor jou qua smaak of qua profiel? Oh, voor mij heel veel wijn. Hè. En dat hangt ook echt af van het moment van het seizoen. In het algemeen, ja, mijn roots volgen. Italiaanse wijnen zijn de wijnen die mij heel vaak de meeste emotie geven. Grote fan van Nebbiolo, van Sangiovese. Maar zeker alle andere druiven die vandaag de dag meer en meer een plaats vinden uit de Alto Piemonte, uit die regio. Fantastisch. Anders, ja, Duitsland, hè, voor witte wijn, grote Riesling van. Riesling, dat is echt zo'n sommelierwijn. Hè. Sommelier, dat is iemand die heel veel wijnen proeft. Dus wat gaan wij op den duur echt gaan opzoeken? Dat zijn die extremen, hè. Dat zijn die zuren. Dat aromatische, die lengte, die mineraliteit. Dus ja. Absoluut. Chenin is echt... maar ja, dat is een beetje een saai antwoord, want ik denk dat die elke sommelier dat antwoord gaat geven. Maar ik moet er mij echt op... Ik betrap er mijzelf op dat ik eigenlijk te veel Chenin koop in de menu. Dus dan besef ik echt dat hoe belangrijk de druif was voor mij. Ja, Chenin is ook een chameleon. Hè? Kan heel veel verschillende gedaantes aannemen. Gebruik je die allemaal of heb je een bepaalde voorkeur? Oh, ik gebruik ze allemaal. Ik heb zelf gedacht van een menu te doen, gewoon rond één druif en gewoon een keer alle facetten van de druif te laten zien. Dat is misschien iets voor de volgende maanden. Hetzelfde zo met bubbels, maar ja, Chenin, niet enkel uit de Loire, maar voilà, de Loire blijft voor mij wel nog altijd de plek. Okay. Wij zijn hier ook heel veel Chenins tegengekomen natuurlijk. Ja. Je vertelde ook, ik weet niet of je dat wilt delen, een mooi verhaal over Tignanello. De Super Tuscan, de wijn, wat die voor jou betekent. Ja, dat is eigenlijk een mooi verhaal. Allee, ja, mooi. Mijn oma, mijn nonna, die dit jaar gestorven is, jammer genoeg. Begin van vorig jaar is dat uiteindelijk al. Het gaat allemaal heel snel. Met haar hebben we eigenlijk ooit een Tignanello 2005 opengedaan. Dat was voor haar de beste wijn dat ze ooit geproefd had. En ik had ook haar die wijn geserveerd met dat idee. Ik ben een heel grote fan van de wijn. Ik vind dat een wijn dat echt zijn plaats verdiend heeft. Dat ook altijd eigen is gebleven aan de identiteit dat ze gekozen hebben. En dus dat is echt een wijn dat opengedaan wordt als ze gestorven is de dag zelf. We hebben een fles opengedaan en dat is een fles die zal blijven opengaan bij elk moment dat we aan haar mogen denken. Ja. Versterkt dat dan ook de sensaties van de wijn of jouw herinneringen? Beïnvloedt dat elkaar? Ja, absoluut. Ik denk dat emotie heel belangrijk is in proeven van wijn. En in zo'n moment spelen er heel veel emoties, dus die wijn proeft altijd veel intenser dan als ik die bijvoorbeeld in het restaurant voorproef voor een klant. Ja. Jeno, je hebt nu een aantal titels, ook die van Gomio heb je gekregen en gewonnen in België. Wat zijn jouw ambities daar nog in? Want ik heb met Margot gesproken, die mee met jou op het podium stond. Ze zei, ja, ik wil echt eens naar zo'n WK gaan voor België. Hoe zit dat bij jou? Ja, zo'n WK, dat is ook een droom van mij. Ik heb dit jaar jammer genoeg niet kunnen deelnemen. Werkgerelateerde evenementen. Maar ja, de volgende gelegenheid zet ik mij daar zeker voor in. Want dat is echt de volgende stappen. De volgende dingen dat ik wil doen zijn het ISI-diploma. En ik sta op de wachtlijst voor het wijnsommelier, dus ben volop in voorbereiding van dat examen. Dus dat is toch ook wel iets wat je wil meegemaakt hebben? Ja, absoluut. Ik denk dat dat zo'n ervaring is. Dat wil je gewoon later ooit aan je kinderen kunnen zeggen van... Ik was daar ook. Nee. Dus voilà. Dat is zeker eentje om ooit af te vinken. Als het lukt natuurlijk. Ja. Jeno, wat mag ik jou buiten wat we nu al verteld hebben over die wedstrijd, die concours. Wat mag ik jou nog wensen in de wijnwereld of voor jouzelf? Oh, niet veel denk ik. Voor het ogenblik heel blij waar ik ben, waar ik sta. Volgend jaar trouwen met mijn vrouwtje. Zoe, ze is ook mee op de reis. Ja, we mogen ze vermelden. Absoluut, absoluut. En ja, alleen maar mooie dingen in het voorzicht. We zijn nog hier in Zuid-Afrika. We gaan genieten van onze laatste avond. En wij blijven nog een week langer. Dus voor het ogenblik kan ik mij niet inbeelden wat er daar nog bij gewenst kan worden. Nee. En mocht er nog iets in jouw hoofd opkomen, laat het ons weten. Dan zullen we het jou sowieso toewensen. Jeno del Turco, dankjewel ook voor de reis die we samen hebben mogen maken. Voor de fijne momenten en om hier te gast te zijn in Wijncast. De volgende aflevering gaat ook nog over Zuid-Afrika, want ik heb ook gesproken met een van de domeinhouders. Dat is Joris van Almenkerk in de Elgin, moet ik zeggen. Van de koelere regio's, wat hij daar juist doet. Hij spreekt Nederlands, het is een Vlaming. Dat ontdek je in de volgende aflevering van Wijncast. Laat me weten wat je ervan vond. Dat kan via Instagram, Twitter, Facebook of gewoon hier een sterretje geven in de podcast-app waar je luistert. En surf voor meer podcasts en info naar mijn website wijncast.com. Heel graag tot een volgende keer. Tot de volgende Wijncast.